Sivenství je něco špatně. Co máš na mysli? Je v kuchyni a usmívá se. Takhle. Není to kvůli tomu chlapci. Kvůli tomu chlapci? Nebuď blázinek. Říkám, a klidně dvakrát. Určitě to bude jenom to dívčí poblouzení, jak jsi sama říkal. Gomez. Karl. Pojď. Mám nutkání tě vzít do náruč. Gomez. Na druhou stranu. Verzi je mladá, zdravá, krásná žena, jako jsi byla ty. Ty jsi mladá, zdravá, krásná žena, že? Ale i Verzi by se mohla zamilovat a chtít se vdát jako ty. Nebuď směšný, Gomez. Jsem příliš mladá na to, abych měla vdanou dceru. Samozřejmě, na to jsem nepomyslel. Mimo to, bude mít spoustu chlapců. Jak tohle můžeš vědět? Protože je to má dcera. Ano. Ale co když? A nemám žádný konkrétní důvod, proč to říkat. Ale co když Verzi potkala někoho a ten někdo jí ukradl srdce? Nesmysl. Až se to stane, budu to vědět jako první. Verzi mi říká všechno stejně jako ty.